ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को पूछना है? हाँ जी जी ये कहते हैं प्रदीप भाव अभावयोः, प्रदीप के होने में, होने पर और ना होने पर, दर्शनस्य तथा भावात्, दर्शन भी उसी प्रकार का होगा, यानी प्रदीप के होने पर दर्शन होगा, प्रदीप के ना होने पर नहीं होगा। दीपक के होने पर तो दिखाई दे रहा है, दीपक के ना होने पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहना चाह रहे हैं दीपक के भाव अभाव में दर्शन का भी तथा भावात्, दर्शन भी उसी प्रकार होता है, यानी दर्शन दीपक होने पर दर्शन होगा, दीपक के ना होने पर दर्शन नहीं होगा, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, मतलब दीपक का जो प्रकाश है ना, दीपक है तो आपको वस्तु दिखाई दे रही है, दीपक का प्रकाश नहीं है तो वस्तु दिखाई नहीं दे रही, तो इससे क्या होता है, दर्शन हेतु अनुमीयते, प्रकाश जो है दर्शन का हेतु है, ये अनुमान होता है, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, और किसी का बोलिए। 153। हाँ जी, ये 18 सूत्र के पास है जी, यदि प्रत्यक्ष आदि उपलब्ध प्रमाणांतरम निवर्तते, ये समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? इसमें कह रहे हैं कि प्रमाणांतरम निवर्तते, निवर्तते में क्या क्या अर्थ लगा है, किसमें माने, ऐसा लगाए क्या माने तो? हाँ जी, हाँ जी, ये तद निवृत्तेर्वा प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि, दो बातें कही है ना यहाँ पर, एक तो प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों को मानेंगे तो अनवस्था दोष आएगा, ठीक है, दूसरी बात ये है बिना प्रमाण के ही प्रमाणों की सिद्धि होती, अगर ऐसा मानते हैं, उस स्थिति को लेकर के यहाँ पर बताई जा रही है, अगर बिना प्रमाणों, अन्य प्रमाणों के बिना ही प्रमाणों की सिद्धि होती है तो फिर प्रमेयों की सिद्धि करने के लिए प्रमाणों की क्या आवश्यकता है, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ कह रहे हैं यदि प्रत्यक्ष आदि उपलब्धो प्रमाणांतरम निवर्तते, प्रत्यक्ष आदि चारों प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए किसी पांचवें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, निवर्तते का मतलब है दूसरा पांचवा प्रमाण हट जाता है, यानी उसके बिना ही प्रमाणों की सिद्धि होती है, तो आत्मादि उपलब्धौ अपि प्रमाणांतरम निवर्त्यते, फिर आत्मादि की सिद्धि के लिए भी इन चार प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अविशेषा दोनों में एक जैसा हेतु है। अब पकड़ में आया, क्या पकड़ में आया आपको? यदि चार प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए पांचवा प्रमाण माना जाए तो आत्मा आदि जो 12 प्रमेय है वो भी मतलब सिद्ध नहीं है। नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आया, उधर मत देखो, अब मेरी ओर देखो, चार आदमी है, इन चार आदमियों को सिद्ध करने के लिए पांचवें आदमी की आवश्यकता है, ठीक है, तो उसकी आवश्यकता अगर मानेंगे तो आप आपको फिर उसकी सिद्धि करने के लिए छठे को भी मानना पड़ेगा, छठे की सिद्धि के लिए सातवें को भी मानना पड़ेगा, इसमें तो अनवस्था दोष आता है। ठीक है, अब आप क्या करो, इन चारों को मानने के लिए इस पांचवे की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये चार प्रमाण है, इन चार प्रमाणों को मानने के लिए इस पांचवे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, यानी बिना इसके इन चारों की सिद्धि होती है अगर ऐसा आप मानते हैं। यानी ये चार कौन है? प्रमाण। तो अगर प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप सिद्ध है, तो प्रमेय भी अपने आप सिद्ध हो जाएंगे ना, उसको मानने के लिए इनको क्यों मानते हो, इनके आधार पर प्रमेयों को सिद्ध क्यों करना चाहते हो? अब पकड़ में आ रहे हैं? जब प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए इन प्रमाणों की भी जरूरत नहीं है, इनको क्यों मानो? तो प्रमाण प्रमेय अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। जब प्रमेय अपने आप सिद्ध हो जाएंगे तो फिर प्रमाणों को मानने की क्या आवश्यकता रही है? सारे प्रमाण हट जाएंगे, तो प्रमाण रहेंगे ही नहीं, सब अपने आप सिद्ध है, तो प्रमाणों की आवश्यकता हट जाएगी फिर पूरा। पकड़ में आ रहा है? तो ये सूत्र 18वां सूत्र ये कहता है, पूर्व पक्षी की ओर से ये सूत्र है कि प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए पांचवें प्रमाणिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा मानते हैं तो फिर प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए भी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ। जी सूत्र पूछ रहे हो या सूत्रार्थ? ये कहना चाहते हैं न प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे, जैसे प्रदीप के प्रकाश से, जैसे प्रदीप के प्रकाश से दूसरे पदार्थ की सिद्धि होती है, ऐसे ही प्रमाणों की भी सिद्धि होती है। जैसे प्रदीप प्रकाश जो है सिद्ध करता है ना किसी और पदार्थ को, तो ऐसे ही प्रमाण जो है दूसरों को सिद्ध करते हैं, यानी प्रमेयों को सिद्ध करते हैं। इसलिए प्रमाणों का निषेध नहीं हो सकता। जैसे दीपक का प्रकाश किसी प्रमेय को सिद्ध करता है, ऐसे ही प्रमाण भी किसी प्रमेय को सिद्ध करते हैं। प्रमाणों का लोप नहीं होगा, इस बात को समझा रहे हैं यहां पर। पकड़ में आया? 18वें सूत्र में, अगर 18वें सूत्र को मानेंगे तो प्रमाणों का ही लोप होता है। जैसे प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, तो फिर प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की भी अपेक्षा नहीं रहेगी। जब ऐसा मानेंगे तो सब प्रमाण हट जाएंगे ना, फिर तो प्रमाण है ही नहीं है, ये माना जाएगा। तो 19वें सूत्र में सूत्रकार ये कहते हैं ऐसा नहीं है। जैसे दीपक का प्रकाश किसी प्रमेय को सिद्ध करता है, ऐसे ही प्रमाण प्रमेयों को सिद्ध करते हैं, इसलिए प्रमाणों का लोप नहीं होगा, प्रमाण होते हैं, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, क्या प्रमाणांतरम का मतलब? दूसरे प्रमाण मतलब जो प्रमाण प्रमेय जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, नहीं दूसरे और प्रमाण नहीं, इन्हीं प्रमाणों की बात कर रहे हैं। प्रमाणांतरम का मतलब यहाँ ये है कि इन प्रमेयों से भिन्न जो प्रमाण है, प्रमेय से भिन्न बताने के लिए प्रमाणांतरम कहा। प्रमेय से जो भिन्न जो प्रमाण है उन प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। अंतरम का मतलब प्रमेय से भिन्न जो रहने वाले प्रमाण है वो है यहाँ प्रमाणांतर। समझे नहीं यहाँ? प्रमेयों से अतिरिक्त कुछ है ना, प्रमेयों से भिन्न कोई तो है, वो क्या है? प्रमाण है, उन प्रमाणों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बताने में क्या आपत्ति आ रही है? ऐसा है ही नहीं है ना, ऐसा ही नहीं, वो आप समझ रहे हैं, वो तो बात कही जा रहे हैं। प्रमाण चार प्रमाणों से अतिरिक्त पांचों कोई प्रमाण तो है ही नहीं है, नहीं है ना, तो आप क्यों ले रहे हो उसको? जब पूर्व पक्षी भी नहीं मान रहा है, सिद्धांती भी नहीं मान रहा है, तो आप क्यों मान रहे हैं ऐसे? तो आप अपनी मति से मान रहे हो। यहाँ प्रमाणांतरम का मतलब है प्रमेय से भिन्न, यही अर्थ लेना है, वक्ता के अभिप्राय के अनुसार ही लेना है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऊपर नहीं बैठे अपने आप सिद्ध होगा ना, नीचे बैठना है, तो वो भी कहा जाता है ऊपर ना बैठे नीचे बैठे, स्पष्टता के लिए बताया जाता है ऐसा। नहीं तो क्या होगा, आपने कहा ऊपर नहीं बैठना है इसलिए मैं नहीं बैठ रहा हूं, खड़ा रहेगा आदमी, होता नहीं होता है। आप जैसे लोग होते हैं ऐसे, मतलब आपने तो कहा कि आपने ऊपर नहीं बैठना है तो इसलिए मैं ऊपर नहीं बैठा हूं, कुछ समझ में आ रहे हैं ना? उसको समझाया जा रहा है कि ऊपर ना बैठे नीचे बैठे, स्पष्टीकरण है, समझ में आया? वो तो स्पष्टीकरण है। तो ऐसे ही प्रमाणांतरम का मतलब यह है, इन प्रमेयों से भिन्न जो प्रमाण है उन प्रमाणों की बात कर रहे हैं, ना कि वो पांचवे कोई प्रमाण, उसकी तो बात ही नहीं चल रही यहां पर। ठीक है, हाँ जी, और किसी को? हाँ जी, तो सत्रहवें सूत्र का क्या अभिप्राय है? सूत्र का अभिप्राय बताना है सत्यवीर जी। यदि परमाणु को भिन्न प्रमाण से सिद्ध करते हैं, यदि हम परमाणु को भी भिन्न प्रमाण से सिद्ध करते हैं तो भिन्न प्रमाण की सिद्धि का प्रश्न है। कैसे? यदि जैसे अभी आपने दिखा दिया, हाँ आप बताओ, वही तो बताना है आपको, सामने वाले को समझाना है कि सत्रहवें सूत्र का अभिप्राय क्या, क्या कहना चाहता है। पांचवे को मानना पड़ेगा, जिसको पांचवे का भी प्रसंग आएगा। क्या पांचवे का क्या प्रसंग आ रहा है? हम उसको, अगर हम उसे पांचवे प्रमाण सिद्ध कर रहे हैं, मतलब दूसरे व्यक्ति से अन्य सिद्ध कर रहे हैं, तो उसका भी प्रसंग आएगा। क्या प्रसंग आया यही तो बताओ ना, क्या प्रसंग? आपने कहा चार व्यक्तियों को सिद्ध करने के लिए पांचवे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ रही है, उसे भी हमें प्रमाण मानना पड़ेगा। क्या उसे भी हमें प्रमाण मानना पड़ेगा? किसे? अन्य, जो अन्य जिससे हम बता रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते हैं, ये समझाने का प्रयास करो ना, इन चारों को सिद्ध करने के लिए पांचवे की आवश्यकता है, तो पांचवे को सिद्ध करने के लिए छठे की आवश्यकता है, ये बोलो, तब सामने वाले को समझ में आएगा आप क्या कहना चाहते हैं। उसके लिए भी आवश्यकता, उसके लिए आवश्यकता, क्या आवश्यकता? वो आवश्यकता तो बता नहीं रहे आप, पकड़ में आया आपको? और उस पांचवे को सिद्ध करने के लिए छठे की आवश्यकता है, फिर छठे की सिद्ध करने के लिए फिर सातवें की आवश्यकता होगी, फिर सातवें की सिद्धि के लिए फिर आठवें की आवश्यकता होगी, इस प्रकार ये आवश्यकता बढ़ती जाएगी और आवश्यकता कभी रुकेगी नहीं, इससे क्या होगा? हाँ जी, आप बताओ क्या कहता है सूत्रकार, कहना क्या चाहता है? अनवस्था का मतलब, अनवस्था की मतलब उसमें व्यवस्था नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी व्यवस्था? हाँ, तो ये बताना भी आना चाहिए। ठीक है, तद निवृत्तेर वा प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि। हाँ जी, आप बताइए इस सूत्र का अभिप्राय बताइए, आप सूत्रार्थ मत बताइए, इस ये सूत्र क्या कहता है इसका भाव बताइए। हाँ बताइए, हाँ प्रभुलाल जी बताएंगे, चार प्रमाण है उनको सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और अगर ऐसा मानते हैं कि प्रमाण की आवश्यकता नहीं है तो फिर प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की को मान्यता की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ प्रमाण का लोप है, ठीक बात है, ये कहना चाहता है ये सिद्ध। हाँ जी, न प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे, ये सूत्र क्या कहता है, क्या अभिप्राय है आप बताइए। जिस प्रकार से कि दीपक के द्वारा किसी वस्तु को सिद्ध किया जाता है, देखा जाता है, ऐसे ही प्रमाण भी स्वयं सिद्ध है अपने आप दीपक की तरह प्रमाण। नहीं मतलब ये क्या कहना क्या चाहते, इसका भाव क्या है? जैसे दीपक के बगैर हम किसी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही प्रमाणों के बगैर भी हम किसी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकते, स्वतः प्रमाण प्रमाणित है प्रमाण। नहीं आप कुछ और ही कह रहे हैं, आप कुछ और प्रमाण को मानना पड़ेगा, कैसे मानना पड़ेगा ये तो बताना पड़ेगा। दीपक के बगैर हम किसी चीज को नहीं देख सकते, प्रमाणों के बगैर भी हम किसी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकते, तो इससे क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि प्रमाण को मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, यही तो आपको बताना पड़ेगा ना, प्रमाणों को मानना पड़ेगा ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों मानना पड़ेगा? जैसे कि हम दीपक के प्रकाश में किसी वस्तु को सिद्ध करते हैं। आप ये कह सकते हैं दीपक ना होता तो आप गड़ा आदि मकान आदि किसी को भी नहीं देख सकते, तो इन सबको देखने के लिए। हाँ जी क्या कर रहे हैं आप, क्या बोल रहे थे? नहीं मतलब आप यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है तो आप ऐसी बात क्यों बात करते बीच में? मैं इनको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, दीपक की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या कहने लगे कि ट्यूबलाइट तो ट्यूबलाइट से देख सकते हैं। हाँ जी मतलब आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो आप विद्यार्थी के लक्षणों को पढ़िएगा जा करके कि कैसे विद्यार्थी को होना चाहिए। बिना दीपक के किसी पदार्थ को हम नहीं देख सकते, ठीक है ना, अंधेरा है तो कैसे देख पाएंगे, तो दीपक की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार प्रमेयों को समझना है तो प्रमाणों की आवश्यकता है, जैसे बिना दीपक के किसी भी पदार्थ को हम नहीं देख सकते, ऐसे ही बिना प्रमाणों के प्रमेयों को जान नहीं सकते, ये इसका अभिप्राय है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी क्या में हम बिना दीपक के कोई वस्तु नहीं देख सकते? नहीं यहाँ हम यहाँ भाव बता रहे हैं या सारी बातें बता रहे हैं? नहीं जैसे भी आपने कहा कि हमें स्पष्ट करना पड़ता है कि ऊपर बैठो, ऊपर नहीं बैठो नीचे बैठना है, वहाँ भी ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है ऐसा बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो बात कही नहीं जा रही उस बात को भी आप कहलवाना चाह रहे हो, प्रसंग क्या चल रहा है इसका भाव बताने के लिए इनको बोला है। अगर भाव उससे स्पष्ट समझ में आता है जो बताने वाला जो भाव बता रहा है, तो फिर और कुछ बात लाने की जरूरत नहीं है। और आपको इसलिए कहा क्योंकि आप जो बोल रहे थे उससे कोई भाव नहीं निकल रहा था, इसलिए मैं बताने के लिए कहा, पकड़ में आ रहे ना, ऐसा बताने में पूरा भाव प्रकट हो ही रहा है क्या कहना चाह रहा है व्यक्ति, फिर उसके लिए जी वहां उसको भी लाना पड़ेगा उसको भी लाना पड़ेगा, उन सबको लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समझ में आ रहा है व्यक्ति को। जब किसी को समझ में नहीं आ रहा है तब आपको लाना पड़ेगा, पकड़ में आया? हाँ जी चले हम आगे, कहाँ से चलना है? एवं प्रत्यक्षादि नाम यथा दर्शनम प्रत्यक्षादि भी रेव उपलब्धि, यहां तक हुआ था। हाँ बताता हूं, एवं इसी प्रकार से प्रत्यक्षादीनाम प्रमाणानाम प्रत्यक्षादिभिरेव उपलब्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणों की उपलब्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होती है। यथा दर्शनम, जहां जिसको जैसा देखा जाता है वैसा उसका ज्ञान कर लेना चाहिए। अभी तक उदाहरण दिए थे ना इससे पहले, और सरलता से आप मेरे को देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं? आंखों से देख रहे हैं। तो आंखें प्रमाण है और मैं क्या हूं? प्रमेय। ठीक है, अब उस आंख को समझने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। हाँ, आंख के, आंख को भी समझना है ना, बिना प्रकाश, प्रकाश की आंख कैसे समझ में आएगा? तो आप, आपके आंख को समझने के लिए प्रकाश को हमने प्रमाण माना और आपकी आंखें क्या हो गए? प्रमेय हो गए। तो आपस में एक दूसरे को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, प्रमाण नहीं पकड़ में आया? आया ना। अच्छा, अब प्रकाश अगर नहीं होता तो आपकी आंखें दिखाई नहीं देंगी, प्रकाश होगा तो आंखें दिखाई देंगी। इससे क्या अनुमान होता है? आंखों को देखने में प्रकाश कारण बन रहा है, ऐसा अनुमान होता है। ठीक है ना, तो अनुमान प्रमाण भी सिद्ध होता है। मेरी ओर देखिए, फिर किसी ने आपको कहा देखो जी दीपक को ले आओ क्योंकि यहां पर आंखें दिखाई नहीं दे रही, यानी प्रकाश को ले आओ, आंखें तो दिखाई नहीं दे रहे। किसी ने कहीं आदमी आदमी खड़ा है, देखो उसकी आंखें बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े बड़ी बड़ी आंखें हैं, नहीं दिखाई दे रही आंखें। तो किसी ने कहा है दीपक ले आओ तो आंखें दिखाई देंगी, ये क्या है? शब्द प्रमाण। पकड़ में आ गए? तो ये प्रमाण आपस में एक दूसरे को सिद्ध करते हैं, यही कहना चाहते हैं। हो गया, अब आगे बढ़िए। इंद्रियाणि तावत, अब इसी बात को समझा रहे हैं, इसी वार्तिक को और स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। इंद्रियाणि तावत स्व विषय ग्रहणे ग्रहणे न एव अनुमीयन्ते। इंद्रियाणि, ये जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषयों को ग्रहण करने से जाने जाते हैं या जानी जाती है, यानी रूप के ग्रहण से आंख जानी जाती है, आंख का अनुमान होता है। आंख को तो हम प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं, इंद्री को, नेत्रेंद्री को हम प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं, पर नेत्रेंद्री का अनुमान करते हैं हम कि रूप का ग्रहण जो हो रहा है उससे पता लगता है यहां पर नेत्रेंद्री है। किसी को रूप का ज्ञान नहीं हो रहा है तो क्या अनुमान होता है? वहां नेत्रेंद्रिय नहीं है, यह अनुमान होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों को ग्रहण करा करके स्वयं का अनुमान कराती है। ठीक है, तो एक ओर से प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक है ना, इंद्री से विषय का प्रत्यक्ष हो रहा है और वो विषय उस इंद्री का अनुमान भी करा रहा है। पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आप देख रहे हैं मेरे, ठीक है ना, तो आंख जो है मेरे को देखने में प्रमाण हो गया, प्रमाण हो गया। अब ये मेरे को नहीं देख पा रहे आप, मतलब आप तो देख पा रहे हैं, आपके पास आंखें हैं, ये नहीं देख पा रहे, इनके पास आंखें नहीं है, तो इसका मतलब इनके पास नेत्रेंद्री नहीं है, ऐसा अनुमान होता है। अगर होती तो देखते मेरे को, इससे ये पता लग रहा है कि ये जो रूप है जो आपको दिख रहा है ये रूप आंख से ही दिखता है, ऐसा अनुमान होता है। अगर नेत्र से नहीं दिखता रूप तो फिर इनको भी दिखाई देना चाहिए, इनको नहीं दिखाई दे रहा, इससे आपको ये अनुमान होता है कि ये जो रूप दिखता है ये आंख से ही दिखता है, ऐसा आपको अनुमान होता है, ये कहना चाह रहे। तो इंद्रियां अपने अपने विषयों का ज्ञान कराती हैं, इससे इंद्रियों का अनुमान हो जाता है, यानी विषयों के द्वारा इंद्रियों का अनुमान होता है। अर्था प्रत्यक्षता गृहियंते, और अर्थ जो है प्रत्यक्ष से गृहित होते हैं, जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये जो विषय है अर्थ हैं ये तो प्रत्यक्ष से गृहित होते हैं, यानी प्रत्यक्ष प्रमाणों से प्रत्यक्ष प्रमाण से ये विषय गृहित होते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षः तु आवरणेन लिंगेन अनुमीयन्ते। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ये जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, ये जो सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष मतलब संयोग, यहाँ इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, संयोग होता है। अब वो संयोग कैसे पता लगेगा यहाँ हुआ या नहीं हुआ हमको? पकड़ में आ रहा है, मतलब इंद्रिय का और अर्थ का आपस में संयोग हुआ है, या मैं ये कहूँ मोटे तौर पर मेरी नेत्रेंद्रिय आप रूपी वस्तु के साथ जुड़ गया है, संयोग हुआ है। अब संयोग तो दिखता नहीं है, पकड़ में आ रहा है, संयोग हुआ या नहीं हुआ उसका कैसे जान करूं मैं? तो कह रहे हैं आवरकेन, आवरणेन लिंगेन अनुमीयते। आवरण रूपी लिंग से अनुमान होता है कि यहां संयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लीजिए मैं आपको देख रहा हूं तो सन्निकर्ष हो रहा है, संयोग हो रहा है। अब सन्निकर्ष हो रहा नहीं हो रहा है कैसे पता लगे? तो यहां आवरण ले आओ, कोई पर्दा लाओ, यहां पर आवरण कुछ भी ला सकते, दीवार ले आओ, पर्दा लाओ, कोई भी ऐसा आवरण लाओ, तो उस आवरण से पता लगता है कि यहां सन्निकर्ष हो रहा था, सन्निकर्ष का अनुमान होता है आवरण रूपी द्रव्य से। पकड़ में आ रहा है? तो आवरण जो है वो अनुमान कराता है उस सन्निकर्ष को, सन्निकर्ष का ज्ञान कराता है। तो आवरणेन लिंगेन सन्निकर्षः, सन्निकर्षाः अनुमीयन्ते। इंद्रियार्थ सन्निकर्षाः, अलग अलग सन्निकर्ष है ना, नेत्रेंद्री का रूप के साथ, रसनेन्द्रिय का रस के साथ, ग्राणेन्द्रिय का गंध के साथ, स्पर्शेन्द्रिय का स्पर्श के साथ, ये जितने भी सन्निकर्ष हैं, इन समस्त सन्निकर्षों का आवरण द्रव्य जो है कारण बनता है। वह आवरण रूपी द्रव्य से उन सब का, उन सभी सन्निकर्षों का अनुमान होता है, ये इसका अभिप्राय है। फिर आगे देखिएगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञानम, ज्ञान उत्पन्न होता है, ये ज्ञान जो है किसी और को जनाएगा, किसको? आत्म मनसो संयोग विशेषात्, आत्मा और मन के संयोग विशेष से हमको ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इनके संयोग के बिना ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। इससे अनुमान हम आत्मा का भी हम अनुमान कर सकते हैं, मन का भी अनुमान कर सकते हैं। उदाहरण दिया है, समवायाच्च सुखादि सुखादिवत गृह्यते, सुखादिवत गृह्यते। समवायात, समवाय संबंध से, समवाय कहते हैं अभी आप अच्छा आप में से नहीं है, समवाय का मतलब है विद्यमान, किसी में कोई गुण रहता है उसको समवाय कहते हैं। समवेत रहना, कोई चीज किसी में रहना, मतलब गुण गुणी में रहते हैं उसको समवेत कहते हैं, यानी रहते हैं, यानी आधार द्रव्य को समवायी कारण कहते हैं। किसी के किसी को आधार देने वाला होता है उसको समवायी शब्द से बोला जाता है वैशेषिक दर्शन की भाषा में। पकड़ में आ रहा है? तो ये कहना चाह रहे हैं समवायात, समवाय कारण से, सुखादिवत, सुख दुख आदि का जो हमको अनुभव होता है, सुख दुख किसी में तो रहेंगे ना, सुख और दुख का आधार तो कोई तो होगा, सुख दुख तो गुण है, तो उसकी गुणी कोई ना कोई होना चाहिए, आत्मा है, मन है, तो सुख दुख की जो अनुभूति हो रही है इससे पता लगता है कि सुख दुख को धारण करने वाला कोई ना कोई है, आत्मा या मन। तो आत्मा और मन का भी अनुमान होता है, ज्ञान होता है। पकड़ में आया? हाँ, सुख की अनुभूति हो रही है, दुख की अनुभूति हो रही है, तो सुख की अनुभूति हो रही है तो सुख तो कहीं तो रहेगा, उसका आधार द्रव्य तो कोई होना चाहिए, तो मन का अनुमान होता है सुख से, आत्मा का अनुमान होता है, ऐसा सुख दुख से आत्मा और मन का भी अनुमान हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, इस ये ज्ञान से कई पदार्थों का अनुमान होता है। एक तो आत्म मनसो संयोग विशेषात्, आत्मा और मन के संयोग विशेष है वहां पर, इसलिए प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक है ना, आत्मा और मन का भी संयोग वहां पर है, और समवायाच्च सुखादिवत गृह्यते, तो समवायाच्च सुखादिवत सुख आदि के समान, जैसे सुख दुख आत्मा और मन के कारण से अनुभव में आते हैं, उसी प्रकार से इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञान भी आत्मा और मन के संयोग से होते हैं, ऐसा ज्ञान होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मनसो शब्द में कौन सी विभक्ति है? हाँ जी, ज्ञानम आत्मा मनसो, नहीं ज्ञानम तो अलग हो गया, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ज्ञानम का वो विशेषण हो गया इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, और आत्म मनसो हो ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, आत्मा और मन के। एवं प्रमाण विशेषो विभज्य वचनीय, इसी प्रकार बाकी जो प्रमाण है, अनुमान है, आगम है, उनको भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिए, जैसे यहां पर प्रत्यक्ष के बारे में बताया है, उदाहरण देके समझा रहे हैं। यथाच दृश्य सन प्रदीप प्रकाशो दृश्यांतरानं दर्शन हेतु इति, यथा जैसे प्रदीप प्रकाश, दीपक का जो प्रकाश है ये स्वयं दृश्य होता हुआ, स्वयं दृश्य, दृश्य का मतलब देखने योग्य, यानी स्वयं प्रमेय होता हुआ, दीपक का प्रकाश जिस प्रकार से स्वयं प्रमेय होता हुआ भी दृश्यांतरानाम बाकी प्रमेयों के लिए दर्शन हेतु, दर्शन का कारण बनता है, यानी प्रमाण बनता है। यथा जैसे प्रदीप प्रकाश, दीपक का प्रकाश दृश्य सन प्रमेय होता हुआ, स्वयं प्रमेय होता हुआ दृश्यांतरानाम बाकी प्रमेयों को, बाकी प्रमेयों का दर्शन हेतु, दर्शन का कारण बनता है, यानी ज्ञान का कारण बनता है, अर्थात प्रमाण बनता है। दीपक का प्रकाश स्वयं प्रमेय होता हुआ भी अन्य प्रमेयों के लिए प्रमाण बनता है, ये इसका अभिप्राय है। पकड़ में आ गया। अगला, दृश्य दर्शन व्यवस्थाम लभते, इसीलिए ये जो प्रकाश है ये प्रमेय और प्रमाण रूपी व्यवस्था को प्राप्त होता है। प्रकाश, ये जो प्रकाश है ये प्रकाश दोनों स्थितियों को प्राप्त हो रहा है, एक दृश्य के रूप में और एक दर्शन के रूप में, अर्थात एक प्रमेय, दृश्य का मतलब प्रमेय और दर्शन का मतलब प्रमाण। तो दृश्य दर्शन व्यवस्थाम लभते, प्रमेय प्रमाण व्यवस्था को प्राप्त होता है, कौन? प्रकाश, दृश्य प्रमेय। हाँ जी, एवं इसी प्रकार से प्रमेयम सत किंचित अर्थ जातम, प्रमेयम सत किंचित अर्थ जातम उपलब्धि हेतुत्वात् प्रमाण प्रमेय व्यवस्थाम लभते, जैसे यहां पर प्रकाश के बारे में बताया गया है ठीक उसी प्रकार से किंचित प्रमेयम सत, प्रमेयम सत कोई प्रमेय होता हुआ, किंचित अर्थ जातम अर्थात कुछ पदार्थ, कुछ पदार्थों का समूह, जो भी हमारे इस दर्शन में 16 पदार्थ बताए हैं, ये सब के सब प्रमेयम सत प्रमेय होते हुए भी उपलब्धि हेतुत्वात् किसी के लिए उपलब्धि का यानी ज्ञान का कारण बनने से वही प्रमेय प्रमाण प्रमेय व्यवस्थाम लभते, वो भी प्रमाण और प्रमेय व्यवस्था को प्राप्त होता है। हाँ जी, ये कह रहे हैं प्रमेयम सत प्रमेय होता हुआ भी, कौन? किंचित अर्थ जातम कुछ वस्तुओं का समुदाय, यानी प्रमेयों का समुदाय, प्रमेयम सत किंचित अर्थ जातम, तो किंचित अर्थ जातम प्रमेयम सत, अर्थ जातम यह है समूह के लिए है, यानी समुदाय, तो समुदाय एक है, उसी समुदाय के लिए ये कह रहे हैं किंचित अर्थ जातम प्रमेयम सत, कुछ अर्थों का समुदाय प्रमेय होता हुआ, खुद प्रमेय होता हुआ उपलब्धि हेतुत्वात् किसी के लिए उपलब्धि का कारण बनने से, किसी को जानने के लिए उपलब्धि का कारण होने से प्रमाण प्रमेय व्यवस्थाम लभते, वो प्रमाण और प्रमेय रूपी व्यवस्था को प्राप्त होता है। पकड़ में आ गए। यानी कोई भी प्रमेय आप ले लीजिएगा, वह प्रमेय किसी के लिए उपलब्धि का कारण बन रहा है तो प्रमाण बन गया, और विषय बन जाएगा तो प्रमेय बन जाएगा। पकड़ में आ गया। साइयम प्रत्यक्षादि भीरेव प्रत्यक्षादि नाम यथा दर्शनम उपलब्धि न प्रमाणांतरता न च प्रमाणम अंतरेण निस्साधना इति। अब अंत में उपसंहार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सा इयम वह यह, ये स्त्रीलिंग में है उपलब्धि, उपलब्धि सा इयम उपलब्धि वह यह जो उपलब्धि है ज्ञान है। प्रत्यक्षादि भीरेव प्रत्यक्षादि नाम, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही होती है, यानी प्रत्यक्षादि जो चारों प्रमाण है इन्हीं चारों प्रमाणों से ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ज्ञान होता है, यानी उपलब्धि शब्द के लिए है उपलब्धि। सा यम उपलब्धि वह यह जो उपलब्धि यानी ज्ञान, ये जो ज्ञान होता है व्यक्ति को, वो ज्ञान प्रत्यक्षादि भी रेव प्रत्यक्षादि नाम, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रत्यक्षादि प्रमाणों का हो रहा है, यानी उन्हीं से आपस में एक दूसरे के कारण से हो रहा है। इसलिए न प्रमाणांतरता, उन चारों प्रमाणों की जो उपलब्धि है वो प्रमाणांतर से नहीं हो रही है, यानी पांचवें प्रमाण से नहीं हो रही है, उन्हीं से ही उन्हीं का ज्ञान हो रहा है आपस में एक दूसरे से। न च प्रमाणम अंतरेण निस्साधना, और ना ही बिना प्रमाण के हो रहा है, हो तो रहा प्रमाणों से ही लेकिन आपस में एक दूसरे के कारण से हो रहा है, इनसे भिन्न किसी नए प्रमाण से नहीं हो रहा है और बिना प्रमाण के हो रहा है, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आ गई ये बात? हाँ जी। नचा प्रमाणम अंतरेना, बिना प्रमाण के नहीं हो रहा इनका ज्ञान, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ज्ञान बिना प्रमाण के नहीं हो रहा है, उसी प्रमाणम अंतरेना को ही खोला है निस्साधना इति, यानी बिना प्रमाण के नहीं हो रहा है प्रमाण से ही हो रहा है। कौन से प्रमाणों से हो रहा है? उन्हीं प्रमाणों से उन्हीं का हो रहा है, आपस में एक दूसरे का ज्ञान कराते रहते हैं, ऐसा इसका अभिप्राय है। निस्साधना का मतलब है बिना प्रमाण के, प्रमाणम अंतरेण शब्द को ही खोला है वहां पर, प्रमाणम अंतरेण अर्थात निस्साधना इति। स्पष्ट हो गए? नहीं हुआ आपको? आप बोलिएगा, आप संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आपको हाजी ये कह रहे हैं पांचवें प्रमाण से चारों प्रमाणों का ज्ञान नहीं हो रहा है, आपस में एक दूसरे के साथ ज्ञान करा रहे हैं, एक बात कही है। और आपने एक जो बात कही है बिना प्रमाण के इनका ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है, प्रमाण से ही ज्ञान होता है। एक होता है पांचवें प्रमाण से ज्ञान नहीं हो रहा है, और एक है प्रमाणों से ही ज्ञान हो रहा है, दोनों बात कही है। मतलब पांचवें प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है और बिना प्रमाणों के होता हो ऐसा भी नहीं है, प्रमाणों से ही प्रमाणों का ज्ञान हो रहा है। हाँ, आपस में, ये कहना चाह रहे। आगे बढ़े। अब पूर्व पक्षी आक्षेप करता है तेनैव तस्य ग्रहणमिति चेत, तेनैव तस्य ग्रहणमिति चेत, उसी से उसी का ग्रहण हो रहा है ऐसा माना जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो सिद्धांती कहते हैं ना, अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात, पहले इस बात को समझ लीजिएगा, तेनैव तस्य ग्रहणमिति चेत, तेनैव का मतलब है उसी से उसी का ज्ञान होता है, ऐसा माना जाए तो। उसी से उसी का ज्ञान का मतलब है जैसे प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ज्ञान, मतलब हाँ जी, तेन का संबंध किससे? उसी से, प्रत्यक्ष से ही प्रत्यक्ष का, ऐसा उसी से उसी का, तेनैव तस्य ग्रहणम, उसी से उसी का ग्रहण, मतलब एक ही वस्तु है उसी से उसी का ग्रहण हो रहा है, ऐसा माना जाए तो। पकड़ में आ रहा है? पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है एक ही चीज हमारे पास में, मान करके चलिए मेरी ओर देखिए, इसका ज्ञान कैसे होगा? इसी से इसी का ज्ञान होगा। पकड़ में आ रहा है? इसी से इसी का ज्ञान होगा ऐसा माना जाएगा, पर संसार में ऐसा नहीं होता है, उसी से उसी का ज्ञान नहीं होता है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है? किन किन को पकड़ में नहीं आ रहे वो आज कड़ा करेंगे। हाँ जी, किन को समझ में नहीं आया ये बात वो आज कड़ा करेंगे। प्रश्नकर्ता कह रहा है उसी से उसी का ग्रहण होता है, शब्द का अर्थ है तेनैव तस्य ग्रहणम। तेनैव का मतलब उसी से, तृतीय विभक्ति है, और तस्य का मतलब षष्ठी विभक्ति है, उससे उसी का ग्रहण होता है। तेन एव का तो उसी से ही उसी का ग्रहण होता है। इसका मतलब है जैसे मेरी ओर देखिए ये उंगली है, इस उंगली को कैसे जानूंगा, इसी से जानेंगे, उसी से उसी का ज्ञान होता है। ये शब्द का अर्थ है, पकड़ में आ रहा है। अगर ऐसा माने तो आप ऐसा ही मानना चाह रहे थे, क्योंकि कहा है ना प्रत्यक्षादि प्रमाणानाम प्रमाणानाम ज्ञानम प्रत्यक्षादि वीरेव भवति। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही होता है, आपने ऐसा माना है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा मानेंगे तो ऐसा तो लोक में होता ही नहीं है, आप गलत मान रहे हो, ऐसा पूर्व पक्षी का आक्षेप है। पकड़ में आ रहा है? तो सिद्धांती कहते हैं ना, हम ऐसा नहीं मान रहे। हम कैसे मान रहे? अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात्। अर्थभेदस्य अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग अर्थों का जो लक्षण है वो समान है वहां पर। अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात्, अर्थभेद का यानी अलग अलग अर्थों का लक्षण एक जैसा होने से इसलिए आपको ऐसा गलत, ऐसी गलत भ्रांति हो रही है। अगर मैं ये कहूं प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, इससे आप क्या समझ रहे हैं? एक से उसी का ज्ञान होता है, ऐसा आप समझ रहे हैं। प्रत्यक्ष में केवल एक नहीं है, वहां अनेक अर्थ हैं। एक प्रकाश है, एक आंख है, पकड़ में आ रहा है ना, एक सन्निकर्ष है, इन सबको प्रत्यक्ष कहते हैं। कुछ पकड़ में आ रहा है आपको? एक है आंख है, एक प्रकाश है, और एक सन्निकर्ष है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, तो लक्षण जो दिया है वो लक्षण सामान्यात, अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात, अलग अलग अर्थ का लक्षण समान होने से आपको ऐसी भ्रांति हो रही है। पकड़ में आया? अब भाष्य को देखिएगा, आपको फिर और समझ में आएगा। प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्षादि भीरेव ग्रहणमिति उक्तम। पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है सिद्धांति के ऊपर, प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों का ज्ञान प्रत्यक्षादि भीरेव उन्हीं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही ग्रहणम होता है इति उक्तम, ऐसा आपने कहा, ठीक है। अच्छा अच्छा इति अयुक्तम, ठीक है, ऐसा जो आपने कहा था ये बात गलत है, ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है इति अयुक्तम, ठीक बात है। प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्षादि भी रेवा ग्रहणम इति आपने जो कहा ये अयुक्त है, ये गलत है। क्यों गलत है? पूर्व पक्षी उसके लिए उदाहरण दे रहा है, अन्येन ही अन्यस्य ग्रहणम दृष्टम, एक से दूसरे का ग्रहण होता हुआ देखा जाता है संसार में, एक से दूसरे का ग्रहण होता हुआ देखा जाता है। ऐसा संसार में नहीं देखा जाता है कि उसी से उसी का ग्रहण होता हुआ नहीं देखा जाता है। पकड़ में आ गया? पूर्व पक्षी की बात समझ में आ गई आपको? तो अब सिद्धांत कहते हैं ना, हमने जो प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्षादि भी रेव ग्रहणम ऐसा जो कहा है वो उचित है, हा? और आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक नहीं है। ना आपका जो कथन, जो खंडन वाला पक्ष है वो ठीक नहीं है। ना का मतलब है आपका खंडन करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात, अलग अलग अर्थ का लक्षण एक समान होने से, ये शब्दार्थ है। अर्थभेदस्य का मतलब अलग अलग अर्थ हैं, तो अर्थभेद का लक्षण एक जैसा होने से। अब एक जैसा लक्षण क्या है वो अब भाष्यकार समझा रहे हैं। प्रत्यक्ष लक्षणेन अनेको अर्थ संग्रहीतः, स्पष्ट कर रहे हैं यहां पर। प्रत्यक्ष लक्षणेन, प्रत्यक्ष लक्षण से अनेक अर्थ वहां संग्रहित है। प्रत्यक्ष लक्षण में अनेक अर्थ वहां संग्रहित है। अनेक अर्थ क्या है? एक है प्रकाश, एक है आंख, एक है सन्निकर्ष, पकड़ में आ रहा है जी? ये अनेक अर्थ वहां पर प्रत्यक्ष लक्षण में संग्रहित है। तत्र केनचित कस्यचित ग्रहणम इति अदोष, तत्र उस प्रसंग में जहां प्रकाश है और आंख है, सन्निकर्ष है और घड़ा है, इतने सारे हैं वहां पर, तो उस स्थिति में तत्र केनचित किसी एक से, कस्यचित ग्रहणम किसी एक का ग्रहण होता है, इसलिए अदोषः हमारे इस लक्षण में कोई दोष नहीं है। पकड़ में आ रहा है? एवं अनुमानादिषु अपि इति, इसी प्रकार अनुमान आदि प्रमाणों में भी ऐसा ही समझ लेना चाहिए। उसका एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा उद्रितेन उदकेन आशयस्थस्य ग्रहणमिति, एक बहुत मोटा उदाहरण दे रहे हैं भाष्यकार, यथा जैसे कि उद्रितेन उदकेन, उदक कहते हैं पानी को, उद्रित का मतलब निकाले गए पानी से, और कहीं से निकालना होगा, मान लीजिए कुएं से पानी निकालते हैं, हमें ये समझना है कि कुएं में ये जो पानी है ये कैसा है, तो वहां हमने एक पात्र डाल करके कुएं में से पानी निकाला, कुछ पानी निकाला, अब उस पानी को हम चखते हैं, अरे मधुर है, मीठा है, ऐसा आपको लगा, ठीक है, तो प्रमाण से उस पानी रूपी प्रमेय को आपने जान लिया। कौन सा प्रमाण है? रसना इंद्री, रसना इंद्री प्रमाण से पानी रूपी प्रमेय को आपने समझ लिया, समझ लिया ना। अब ये जो पानी बाहर निकाल के रखा है ये पानी अलग है, कुएं में जो पानी है वो अलग है, पकड़ में आ रहा है? अलग का मतलब उस जैसा है लेकिन वो ही तो नहीं है ना। अब इस पानी से उस पानी का अनुमान करते हैं, जैसे ये पानी मीठा है ऐसे कुएं में रहने वाला पानी भी मीठा है, उसका भी अनुमान कर लेते अपन, पकड़ में आएगा? तो यहां अनुमान से ज्ञान हो रहा है, पकड़ में आ रहा है अपन? हाँ जी, हाँ हाँ जी, उसके बाद जो चेका हुआ पानी है, जो चक लिया जिस पानी को, उसको प्रमाण बनाते हैं, और कुएं में जो पानी है उसको प्रमेय बनाते हैं, इस पानी से उस पानी को हम जान लेते हैं। हाँ जी, उसी कुएं की, और किसकी कुएं को कहेंगे, उसी कुएं में जो रहने वाला पानी। हाँ जी, क्या हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो वहां तो प्रत्यक्ष हो रहा है, यहाँ प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, यहाँ अनुमान हो रहा है, अनुमान को समझा रहे, मतलब इस पानी से उस पानी का भी हम अनुमान कर रहे, जैसे ये मीठा है वैसे वो भी मीठा है, ऐसा अनुमान कर लेते ना, उसका थोड़ा प्रत्यक्ष हमने किया, जो कुएं में जो पानी है, आपको जो परेशानी हो रही ना, मैं समझ रहा हूँ आपकी जो परेशानी, आपको जो परेशानी हो रही है उस परेशानी का उत्तर मैं देता हूं कि जो ऊपर निकाला हुआ पानी है उसका तो प्रत्यक्ष हो रहा है, कुएं में जो पानी है उसका तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, पर उसका अनुमान कर रहे हैं किसके द्वारा, इस पानी के द्वारा, ये बात है। और जो घड़े में पानी उसका भी अनुमान कर रहे हैं। कौन से घड़े के पानी? घड़े का पानी का कोई प्रसंग है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ वो तो प्रत्यक्ष है ना, नहीं ये छल कर रहे हैं, वाक छल कर रहे हैं। अच्छा एक बात बता रहा, जो पानी हमने निकाला ना उसमें से पानी को हमने चख लिया है, वो पानी चखा है ना, वो तो प्रत्यक्ष हो गया, ये पानी मीठा है मधुर है प्रत्यक्ष है, पर जो बाहर कुएं में है वो पानी नहीं। ये क्या कहना चाह रहे हैं पता है आप लोगों को? आप पकड़ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं जो गड़े, मतलब आपने जिस लोटे में पानी ले आए, उस पानी में से थोड़ा सा पानी तो लिया है ना आपने, ये तो प्रत्यक्ष, अब लोटे में जो पानी हो तो प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन ये किसने कहा कि घड़े में पानी लेके पानी में पानी सारा घड़े में छोड़ दिया, थोड़ा सा लिया, आप कैसे भी मान लो सारा वो प्रत्यक्ष ही है ना। बात ये नहीं, ये तो केवल छल कर रहे हैं और कुछ नहीं है। छल का उत्तर दे रहा हूँ, ये कहाँ लिखा है घड़े में पानी बच गया। अगर मान लो बच गए तो उस दृष्टि से ले रहे हैं, मतलब पानी आप पूरा थोड़ा पानी पियेंगे, हमने एक बाटी बाटी भर पानी निकाला उसमें से और उस बाल्टी में से थोड़ा सा पानी तो चख लिया हमने, बाकी बाल्टी में बहुत सारा पानी है ना। वक्ता क्या ऐसा नहीं कहना चाह रहे, वक्ता ये नहीं कहना चाह रहे कि अब ये भी प्रमेय बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। बस जो निकाला वो तो प्रत्यक्ष हो गया, बस इतना ही अंश ले रहे हैं वहां पर। अगर आप ऐसा मानते हैं तो अभी कोई आपत्ति नहीं है, वो भी प्रमेय बन जाएगा, उसमें कोई हमारे हमारी बात का कोई खंडन तो नहीं होगा ना आपके ऐसे कहने से। नहीं ये आप उधर उधर जा रहे हैं, ये उस कुएं का पानी है, उसको क्या पता उस कुएं का पानी क्या अनुमान करेगा ये। हाँ बताओ कैसे अनुमान करेगा, ये उस कुएं का पानी है, उसको क्या पता है उस कुएं का पानी लाए। ये आप इधर उधर भाग रहे नहीं, यहाँ उसी कुएं का पानी मिलता है, है? इसे आप क्या कहना चाहते हैं? उस कुएं से ही पानी पिया है। हाँ तो फिर उसमें अनुमान कहाँ रहेगा कि बाकी का पानी मीठा या नहीं, लेकिन मैं तो पानी पी लिया। मतलब आप सारा पानी पिया? थोड़ा सा पिया, लेकिन पिया तो उसी में से ना। भाई प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? एक बोरी शक्कर में से थोड़ी सी खाई, इसका मतलब ये तो ना कि बाकी शक्कर खारी होगी या मीठी होगी, इसमें कोई शंका है? नहीं, उसी का तो अनुमान करते हैं ना इस आधार पर। जैसे चावल पक रहे हैं, पक गया नहीं पक गया इसका हमको पता लगाना है, तो एक दो दिन दो तीन दाना उसमें से निकाल करके प्रत्यक्ष कर लिया। अब इस प्रत्यक्ष से जिनको अभी हमने नहीं चखा है उसका अनुमान करते हैं, उस सबका प्रत्यक्ष नहीं कहते उसको। हाँ ये बात समझ लेना आप प्रत्यक्ष में लेना चाह रहे हैं सबको, आपकी जो मनसा है ना वो ये कहना चाहे ये पानी तो चख लिया मीठा तो है, तो सारा पानी मीठा है, वो अनुमान थोड़ा है, हमने चेक ही लिया, सारा नहीं चखा आपने, सारा प्रत्यक्ष नहीं किया, रसना इंद्रिय से सारे पानी को आपने चखा नहीं है, ये याद रखना, थोड़ा सा ही चखा, इस थोड़े से चख करके उस पूरे का अनुमान करते हैं आप। कुछ समझ में आया आपको? हाँ ऐसा होता है। चले हम आगे। हाँ जी किसका? हाँ यथा उद्धृतेन उदकेन, निकाले गए पानी से, मतलब कहीं से निकाला गया यानी कुहे से निकाले गए पानी से, आशयस्थस्य यानी कुएं में रहने वाले पानी का ग्रहणम ज्ञान होता है। आशय जलाशय भी कह सकते हैं, कूपाशय भी कह सकते हैं। स्पष्ट हो गया? चले हम आगे। आगे देखिए और एक बात कही जा रही है, उसी से उसी का ज्ञान नहीं होता है ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था ना, तो अब सिद्धांती कहते हैं जात्री मनसोश्च दर्शनात्, उसी से उसी का भी ज्ञान होता है, उसके लिए ये दे रहे हैं जात्री मनसोश्च, ज्ञाता आत्मा और मन का, इन दोनों का ज्ञान होना देखा जाता है, आत्मा और मन का दर्शन देखा जाने से उसी का ज्ञान होने का ये बात कही। अहम सुखी अहम दुखी च इति तेनैव ज्ञाता तस्यैव ग्रहणं भवति, मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ये कौन जान रहा है? आत्मा जान रहा है, उसी से उसी का ज्ञान हो रहा है। मतलब मैं सुखी हूं इसके ज्ञान के लिए किसी आपकी जरूरत थोड़ा है मेरे को, मैं सुखी हूं या ना हूं आपसे थोड़ा मैं जान रहा हूं, मैं अपने आप को खुद को जान रहा हूं, समझ में आ रहे ना? मैं सुखी हूं या नहीं हूं इसके लिए मेरे किसी और की जरूरत नहीं है, अपने आप जानूंगा मैं सुखी हूं या नहीं हूं। तो मैं सुखी हूं मैं अपने आप जान रहा हूं, मैं दुखी हूं अपने आप जान रहा हूं। तो तेनेव जात्रा तस्यव ग्रहणम भवति, उसी से उसी का ज्ञान हो रहा है। यहां पर समझ में आ रहे हैं ना, युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं, ये इस बात को सिद्ध करने में मन वहां सिद्ध हो जाता है, यानी मन ही वहां एक कारण है जो कि एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं करा सकता। यानी यहां मन को बताने के लिए प्रमाण दिया है केवल। अब कह रहे हैं इति च तेनैव मनसा तस्यैव अनुमानं दृश्यते, उसी मन से उसी मन का ज्ञान होता है, यहां पर अनुमान होता है। एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं, ये कौन जान रहा है? मन जान रहा है, तो उसी से उसी का ज्ञान हो रहा है ना। तो कह रहे हैं तेनैव मनसा तस्यैव अनुमानं दृश्यते, उसी मन से उसी मन का अनुमान होता है यहां पर। अंत में कह रहे हैं जातुर ज्ञेयस्य च अभेदः, जातु और ज्ञेयस्य अभेदः, यहां जाता और ज्ञेय में अभेद है। जब आत्मा खुद को जान रहा है ना, तो जाता भी वही है और ज्ञेय भी वही है, दोनों में अभेद है, यहां पर एक ही में ये सब हो रहा है। ऐसे ही ग्रहणस्य ग्राह्यकस्य च अभेदः, ऐसे ही ग्रहणस्य यानी प्रमाण और ग्राह्यकस्य प्रमेय, यहां पर भी ग्रहण और ग्राह्य इन दोनों में भी अभेद है। यानी मन ग्रहण बन रहा है और वही ग्राह्य बन रहा है, प्रमेय बन रहा है। पकड़ में आ गया। अब इसके उत्तर में पूर्व पक्षी कहता है निमित्त भेदो च निमित्त भेदो अत्र इति चेत, या निमित्त भेद है यानी उसी से उसी का ज्ञान नहीं हो रहा, वहां और भी कोई कारण है, केवल आत्मा नहीं होता है वहां पर। मेरी ओर देखिएगा, आत्मा स्वयं सुखी हूं दुखी हूं ये जो जान रहा है, केवल आत्मा हो ऐसा नहीं है, वहां कोई निमित्त और भी है, वहां पर कोई और भी कारण है। निमित्त भेद इति चेत, वहां और कोई निमित्त है ऐसा अगर माने तो कहते हैं समानम, ये आपके पक्ष में भी समान है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक पदार्थ है, सुख और दुख की पदार्थ है, ये गुण है ना, ये सुख और दुख गुण है। अब क्या पूछना चाहते हो, आपका प्रश्न क्या है? मतलब ये जैसे सतरजतम जैसे अपने आप अलग वस्तु एक है, हाँ, इसी प्रकार ये भी अलग से है, इनकी अलग से सत्ता है क्या, ये पूछ रहे हैं। गुणों के रूप में इनकी सत्ता है, ठीक है, गुणों के रूप में इनकी सत्ता है। जैसे सुख है दुख है, जैसे इच्छा है, इच्छा की सत्ता है या नहीं, ऐसे दुख भी सत्ता है, गुणों के रूप में इनकी सत्ता है। यानी किसी की सत्ता द्रव्य के रूप में होती है, किसी की सत्ता गुण के रूप में होती है, किसी की सत्ता कर्म के रूप में होती है, ऐसा। हाँ जी, तो निमित्त भेदो अत्र इति चेत, यदि पूर्व पक्ष ये कहे कि यहाँ तो निमित्त भेद है, किसी निमित्त से आत्मा जान रहा है, वहां केवल आत्मा नहीं, वहां पर कोई ना कोई वह निमित्त है, अगर ऐसा यदि कहे कोई तो कहते हैं समानम, ये तो आपकी बात में भी यही बात है। यानी हमने जो बात कही है, हमने जो बात कही है प्रत्यक्षादि भी रेव प्रत्यक्षादि नाम उपलब्धि, उसमें भी ये बात लागू होगी, वहां पर भी प्रत्यक्षादि से प्रत्यक्षादि का ज्ञान होता है। हमने जो कहा प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, वहां हमने जो कहा वहां पर भी ये लागू हो जाएगा नियम, समान है, वहां भी एक ही थोड़ा है, वहां पर भी तो अलग अलग है ना, ये कहना चाह रहे हैं। न निमित्तांतरे न बिना ज्ञाता आत्मानम जानीते, बिना निमित्त के आत्मा अपने आप को नहीं जानता, यानी बिना किसी और कारण के आत्मा अपने आप को नहीं जान सकता, वहां कोई ना कोई है, यानी मन है, वहां पर मन है या कोई ना कोई एक दूसरी चीज है वहां पर, केवल आत्मा हो और अपने आप को जानता हो ऐसा नहीं, कोई ना कोई वहां निमित्त है, कोई ना कोई कारण है। इसलिए कह रहे हैं निमित्तांतरे न बिना, बिना निमित्त के, बिना कारण के, बिना दूसरे के, निमित्तांतरे न मतलब बिना दूसरे के ज्ञाता जीवात्मा आत्मानम अपने आप को न जाने थे, नहीं जान सकता। फिर मन के लिए कह रहे नचा निमित्तांतरे न बिना मनसा मनोग्रियते, मन का भी बिना दूसरे के अपने आप का ग्रहण नहीं होता है। मनसा मनोग्रियते यहां पर यह अर्थ है। तो कह रहे हैं निमित्तांतरे न बिना, निमित्तांतरे न बिना, बिना निमित्त के मनसा मनो न ग्रियते, मन ही अपने आप को नहीं ग्रहण कराता। शब्दार्थ को समझ लीजिएगा, निमित्तांतरे न बिना, बिना दूसरे के, बिना निमित्त के मनसा मन के द्वारा मन का ही ग्रहण नहीं होता है। शब्दार्थ पकड़ में आ रहा है, वहां पर भी कोई ना कोई निमित्त है, वहां आत्मा है। जैसे आत्मा अपने आप को ज्ञान करना चाहता है तो वहां मन कोई निमित्त है अलग, बिना मन के आत्मा अपने आप ज्ञान नहीं कर सकता। ऐसे ही जब मन का ज्ञान कर रहे हो तो उसके लिए भी कोई निमित्त मानना पड़ेगा, आत्मा को मानना पड़ेगा। बिना आत्मा के मन अपने आप नहीं जान सकता, इसके लिए भी निमित्त है, उसके लिए भी निमित्त है। तो अब सिद्धांत कहते हैं समानमेतत्, ये बात हमारे साथ भी लागू होगी। प्रत्यक्षादि भी प्रत्यक्षादि नाम ग्रहणम इति अत्र अर्थभेद न गृह्यते, यहां पर भी कोई अर्थभेद गृहित नहीं होता है। मतलब जो बात आप उन चीजों के लिए कहते हो वही बात हमारे यहां पर भी है, यानी इन प्रमाणों में भी वैसा ही मान लेना चाहिए। हाँ जी, निमित्त यहाँ पे आत्मा होगा। हाँ जी, समानमेतत् ये बात समान रूप से लागू होती है। जैसे आत्मा और परमात्मा, आत्मा और मन को जानने में बात कही गई है, ऐसे ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों में भी यही बात लागू होती है। वहां प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष गृहित होता है जो कहा जा रहा है, वहां प्रत्यक्ष में केवल एक नहीं है, वहां भी निमित्तांतर है, ठीक है ना। इसलिए कोई दोष नहीं आएगा, ये इसका अभिप्राय है। तो प्रत्यक्षादि भी प्रत्यक्षादि नाम ग्रहणम, इस बात में अत्र अपि अर्थभेद न गृह्यते, कोई अर्थभेद गृहित नहीं होता है। अर्थभेद का मतलब है जैसे वहां पर आत्मा अपने आप से जानता है, इसका मतलब वहां कोई निमित्त है, ये अर्थ लिया जाता है। वही अर्थ यहां पर भी लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि वहां तो लिया जाता है और यहां नहीं लिया जाता है, ऐसा कोई अर्थ भेद नहीं है यहां पर, यह कहना चाहते। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, तो यही तो बता रहे थे अभी तक, मन है ना निमित्त, और क्या, आत्मज्ञान में मन निमित्त बनता ही है। बिना मन के आत्मा अपने आप को कैसे जानेगा, कोई तो साधन चाहिए ना उसको जानने के लिए। जब साधन बनते ही तो दो हो गए वहां पर। हाँ जी, ऊपर आया कि हम सुखी हम दुखी, हाँ आत्मा ही जानता है, हाँ दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जी जब जैसे कहते ना कि वो व्यक्ति सुखी है, सुखी समझ रहा है, लेकिन वो वास्तव में दुखी होता है, उसमें क्या मतलब? आध्यात्मिक रूप में मतलब कहते हैं जैसे किसी विषय में वो सुख का अनुभव कर रहा है, वास्तव में वो दुखी है, विषय से वो दुखी है, लेकिन वो खुद में सुख का अनुभव कर रहा है। तो ऐसा कोई नहीं कहता, वहां जो कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, जो मैं सुखी हूं ऐसे जो अनुभव करता है व्यक्ति, वो दुख को नहीं देख पा रहा है, दुख भी वहां पर है, बस केवल इसका ही अभिप्राय है। ये इसका अभिप्राय नहीं है कि वहां सुख है ही नहीं है लेकिन सुख अनुभव कर रहा है, ऐसा थोड़ा है। भ्रांति नहीं है वहां पर, भ्रांति ये है कि सुख ही है, दुख वहां पर रहते हुए भी दुख को नहीं मान रहा है, ये तो भ्रांति है। लेकिन ऐसी कोई भ्रांति नहीं है कि वहां सुख है ही नहीं लेकिन दुख को ही सुख मान रहा है, ऐसा कोई नहीं होता है। आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो चाहे कहीं पर भी हो, सुख भी है दुख भी है। आध्यात्मिक स्थिति में जो बात कही जा रही है कि वहां दुख है, ये व्यक्ति दुख को अनुभव नहीं कर रहा, केवल सुख सुख को अनुभव कर रहा है, जबकि दुख भी है वहां पर, उसको महसूस नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? मूर्खता के कारण, अविद्या के कारण, भ्रांति के कारण। ऐसा चलें आगे। अगली बात, प्रत्यक्षादी नाम च अविषयस्य अनुपत्ते। सिद्धांति एक बात विशेष बात कह रहे हैं, प्रत्यक्षादी नाम च अविषय अविषयस्य अनुपत्ते। प्रत्यक्षादी नाम विषय नास्ति इत्यस्य अनुपत्ते, ये इसका अभिप्राय है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अविषय कोई भी नहीं है, यानी सभी प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय बनते, यानी कोई ऐसा प्रमेय नहीं है जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय नहीं बनता हो। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अविषय नहीं है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अविषय की उत्पत्ति ना होने से, अर्थात प्रत्यक्षादि प्रमाणों के लिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों का सभी विषय बनते हैं, ये इसका अभिप्राय है। पकड़ में आ रहा है? शब्दार्थ तो यह है प्रत्यक्षादि का अविषय की उत्पत्ति ना होने से, यह शब्दार्थ है। इसका अभिप्राय यह बनेगा कि संसार में कोई ऐसा प्रमेय नहीं है जो प्रमाणों का विषय नहीं बनता हो, सारे पदार्थ प्रमाणों के विषय बनते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ नहीं है जो कि प्रमाणों के विषय बनता ना हो, ऐसा तो है नहीं संसार में। समस्त पदार्थ प्रमाणों के विषय बनते हैं। पकड़ में आ गया? हाँ जी, नहीं आया आपको? यही कहना चाहते हैं, दुनिया में कितने पदार्थ हो सकते हैं? मान लीजिए 1 अरब हो सकते हैं। उन 1 अरब पदार्थों को प्रमाणों से जाना जा सकता है? कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो आप ये कह सके कि प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता, मतलब कुछ पदार्थ बचे रहते हैं प्रमाणों से जाने बिना वो रहते हैं। पकड़ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कह रहे ना, ऐसे बचे ही नहीं रह सकते। कोई ये कहे जी दुनिया में कुछ ऐसे पदार्थ है जो प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है दुनिया में, जितने भी ये सब प्रमाणों से जाने जाते हैं, ये कहना चाहते हैं। ठीक है? हाँ जी, समझ में आया? यदि स्यात् किंचित् अर्थजातम् प्रत्यक्षादीनाम् अविषयः, यदि स्यात्, यदि ऐसा होता, किंचित् अर्थजातम् कुछ प्रमेय प्रत्यक्षादीनाम् अविषयः, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय नहीं बनता हो, यत् जो कि प्रत्यक्षादिभिर् न शक्यं ग्रहीतुम्, जो कि प्रत्यक्षादि पदार्थ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उनका ग्रहण नहीं होता हो, तस्य ग्रहणाय उसको समझने के लिए, उसका ज्ञान करने के लिए प्रमाणांतरम उपादीयता, किसी 5वें प्रमाण की को ग्रहण करने की आवश्यकता पड़े। पकड़ में आ रहा है? मतलब कोई ऐसा अर्थ समूह है जिसका ग्रहण प्रत्यक्षादि प्रमाणों से नहीं होता हो और उनको ग्रहण करने के लिए किसी 5वें प्रमाण की आवश्यकता पड़े, ऐसा नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। शब्दार्थ देखिएगा, यदि स्यात् किंचित् अर्थज्ञातम्, कोई ऐसा अर्थ समूह संसार में हो जो प्रत्यक्षादि भी प्रत्यक्षादि नाम अविषय, जो कि प्रत्यक्षादि 4 प्रमाणों का विषय न बनता हो, वो अर्थ समूह, यत प्रत्यक्षादि भी न शक्यम ग्रहीतुम्, जो कि इन प्रत्यक्षादि 4 प्रमाणों से जिनका ज्ञान नहीं हो सकता हो, ऐसा कोई अर्थ समूह हो और उसके लिए तस्य ग्रहण आया, उस अर्थ समूह के लिए प्रमाणांतरम इन 4ों से भिन्न किसी 5वें प्रमाण को उपादीयता ग्रहण कर सके, तत्तु न शक्यम, ऐसा तो हो नहीं सकता। केनचित् उपायाद इति तत्तु न शक्यम् केनचित् उपपादयितुम् इति, तत्तु न शक्यम् ये संभव नहीं है, केनचित् उपपादुम् किसी के द्वारा सिद्ध करने में ये समर्थ नहीं है, यानी कोई ऐसा सिद्ध नहीं कर सकता, कोई ऐसा नहीं बता सकता कि कुछ अर्थ समूह है जिनको सिद्ध करने के लिए आपके ये 4 प्रमाण समर्थ नहीं है, इसीलिए 5वें प्रमाण की आवश्यकता है, ऐसा कोई सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। सिद्ध करने में, सिद्ध करने के लिए न शक्यम, कोई भी समर्थ नहीं है, मतलब पांचवें प्रमाण को सिद्ध करने में कोई भी समर्थ नहीं है। चार प्रमाणों के अतिरिक्त पांचवें प्रमाण है जो कि आपके चारों प्रमाण उन प्रमेयों को सिद्ध नहीं करते, मतलब संसार में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो आपके चार प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकते, उनको सिद्ध करने के लिए पांचवें प्रमाण की आवश्यकता है, ऐसा सिद्ध कोई नहीं कर सकता। पकड़ में आ गया? हाँ जी, यही न्याय दर्शन ही। हाँ जी, वो चार के अंतर्गत ही आते हैं, वो चार के अंतर्गत ही है, वो विस्तार है, मतलब उन चारों को विस्तार करो तो वो आठ बन जाते हैं, उनको संक्षेप करते हैं तो चार बन जाते हैं। पकड़ में आ रहा है? चार का मतलब आठ करेंगे, अगर आप आठ बनाएंगे तो वो आठ करेंगे, आठों मिलकर के सिद्ध करेंगे, फिर वह नौवां नहीं मिल सकता, ये इसका अभिप्राय है। चार को ही जब विस्तार करेंगे तो आठ बन जाएंगे, ठीक है ना, जब उनको संक्षेप करेंगे तो चार बन जाएंगे, तो जो आठवां आप आठ मानते हैं ना, वो आठ इन चारों में है या नहीं है, आप ये बताओ। हाँ, तो आपको पता नहीं है ना, बोलो, पता नहीं है, तो पता है, लेकिन वो इनमें है या नहीं? इन्हीं में है, इन्हीं चारों को ही विस्तार करके आठ बनाया। जब चार सक्षम थे सिद्ध करने में तो आठ क्यों बनाया? क्या मतलब? चार सक्षम थे, हाँ, सिद्ध करने में तो आठ बनाए। आठ बनाया नहीं है, मैं एक प्रमाण को दो भेद कर रहा हूं, एक को दो मान करके चल रहा हूं। पकड़ में आ रहा है ना? बनाया नहीं, वहां पर एक को दो बना करके चल सकता है कोई व्यक्ति, उसमें कोई आपत्ति तोड़ नहीं आ रही है, विभाग बना सकते, बैंक एक ही है, ठीक है ना, एक ही बैंक है, लेकिन उसमें विभाग बना सकते हो ना, व्यवहार को सरल बनाने के लिए विभाग बनाया है, तो एक ही बैंक है, अलग अलग बैंक थोड़ा है वो। कुछ समझ में आया आपको? इधर उधर मत हो, बैंक का उदाहरण समझ में आया? क्या बैंक एक ही है? हाँ, सबके खाते में पैसा जमा करना नहीं और दूसरे को देना। हाँ, लेकिन हर बैंक हर व्यक्ति के लिए समर्थ नहीं होती कि वो उसको दे दे या उसमें जमा कर दे। क्यों नहीं होता है? नहीं होता जी। फिर बैंक का मतलब है जी, जैसे यहाँ कोई बैंक है। हाँ, स्टेट बैंक। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कौन सी कर रहे हैं? सिटी बैंक। तो वो क्या है? जैसे स्टेट बैंक ऑफ तो आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पर अगर कोई चीज जमा करते हैं, तो जैसे इंदौर में कोई चीज जमा की तो यहाँ से ही निकाल सकते हैं। केवल आप उसको छोड़ दीजिएगा, वो अलग अलग बैंक हो गए, वो अलग अलग बैंक हो गए, इधर उधर क्यों जाते हैं? एक ही स्टेट बैंक है, ठीक है ना, एक ही स्टेट बैंक है, तो उसको एक ही मानेंगे या अलग अलग मानेंगे? उसके बहुत सारे विभाग है उस एक स्टेट बैंक के अंदर, उन सारे विभागों को अलग अलग मानोगे या एक ही स्टेट बैंक मानोगे, ये मेरा प्रश्न है। अब इधर उधर क्यों जाते हैं? हाँ, एक ही मानेंगे ना, अब एक ही है तो अलग अलग क्यों मान रहे हैं? केवल ये व्यवहार की सरलता के लिए उनके हमने विभाग बनाया है, तो एक ही है। कुछ समझ में आ रहा है ये बात? हाँ, तो ठीक है, विभाग बना दिए, ठीक है, तो उससे आप क्या कहना चाहते हैं? समर्थ नहीं है चार प्रमाण सिद्ध करने में, बता। अब उल्टी बात मत करिए, बैंक एक है ना, एक बैंक समर्थ है या नहीं है? वही तो कह रहा हूँ, एक बैंक के विभाग इसलिए बनाए, अगर एक बैंक मान लीजिए अजमेर में है, इधर उधर फिर जा रहे हैं। नहीं, पहले मेरी बात को समझो, बैंक एक ही है, वो एक बैंक समर्थ है अपने कामों को करने के लिए, ठीक है ना, एक बैंक समर्थ है, तो आप विभाग ना बना करके केवल आदमियों को बिठा दो वहां पर, पकड़ में आ रहे हैं ना, वहां कोई विभाग अलग अलग आपको नहीं दिख रहा है, सारे आदमी बैठ करके काम कर रहे हैं, पकड़ में आ रहा है आपको, तो अब विभाग मत बना देना, तो समर्थ है वो बैंक काम करने में। आप एक बात बात करो, एक बैंक का मतलब क्या है? एक, मैं वही तो बता रहा हूं, पहले इस मेरी बात का उत्तर दो, एक बैंक किसको मानते हैं, मतलब केवल नाम को मानते हैं? नहीं, एक बैंक जैसे एक बैंक बोलो तो एक बैंक है ना, ये तो एक ही है। हाँ, तो इस तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इस एक बैंक में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग मिलकर के किसी काम को करते हैं। आपकी बात तब सुनूंगा ना, पहले मेरी बात को आप समझेंगे। ये सब मिलकर के ये जो समुदाय हमारा, ये पूरे समुदाय को हम एक बैंक मानते हैं, ठीक है ना। अब ये एक बैंक जो भी पैसा रखना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, ये बैंक समर्थ है, ये एक ही बैंक। इधर उधर बात करना नहीं, पहले इस बात को आपने समझ लिया, इसको एक ही माना है। हाँ, इसको दो मानते हैं? नहीं मानते हैं। तीन नहीं मानते हैं? चार नहीं मानते हैं? एक ही मानते हैं ना। अब इसी बात पर रहे ना आप, अब बोलो। एक ही बैंक है ना। हाँ, अभी एक बैंक में, हाँ, बैंक पूरे भारत पर अधिकृत है, तो पूरे भारत के लोग इस बैंक में थोड़ी ना आ सकते हैं जी, इसलिए इसकी शाखाएं बनानी पड़ेगी। चलिए, हाँ बोलो, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये एक बैंक, इसका मतलब है पूरे भारत में कार्य करने में समर्थ है। हाँ, उसी तरह अगर आप कहते हैं कि प्रमाणों के भेद बनाए गए, ऐसा नहीं है, आप इधर उधर जा रहे हैं। पूरे भारत में जितने भी शाखा है वो उसको स्टेट बैंक ही मानते हैं, उसके ब्रांचेस हो, ठीक है ना, पर है तो एक ही बैंक, और वो सब मिलकर के, सभी मिलकर के एक ही काम करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग बैंक नहीं, वो एक ही बैंक है। हाँ, वो एक ही बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरे भारत में एक ही है, ठीक है ना। हाँ, तो जी है क्या और क्या? आप ये कहना चाहते हैं एक स्थान पे नहीं हो सकता, ये बोलो, एक बैंक में नहीं हो सकता ये मत बोलो, स्थान अलग अलग बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भेद नहीं, उससे प्रमाण अलग नहीं बने, एक ही प्रमाण है वो, एक ही बैंक है। एक मिनट, पहले इनकी बात पर समझते हैं। इनकी बात है कि बैंक तो एक ही मानते हैं ना, स्टेट बैंक को, ठीक है ना, बैंक एक ही है, ठीक है, उसके जो अवयव है वो अलग अलग जगह पे रह सकते, उसमें क्या दिक्कत है? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे प्रमाण बड़े नहीं है। हाँ, ये समझ लेना, प्रमाण बड़े नहीं है, प्रमाण तो उतने ही है, चार ही है, बैंक एक ही रहा, आप स्थान कितने ही बदल दो, भारत में रखो, भारत से बाहर भी स्टेट बैंक रख सकते हो, पूरी दुनिया में भी रख सकते हैं, लेकिन बैंक एक ही है वो, ठीक है ना। आपकी ये बात है, तो प्रमाण, आपने कहा प्रमाणों के ये भेद है, भेद का मतलब विभाग है, ब्रांचेस है। और हम कितने भी कर सकते हैं, आठ के अनुसार, आठ कितने भी कर सकते हैं, आठ क्यों गिनते हैं, चार ही गिने ना। हाँ, तो चार ही गिनते हैं उसको, आठ इसलिए गिनते हैं, देखिएगा ये जो विभाग किया है ना, वो आपको समझाने के लिए किया है, आपको समझाने के लिए विभाग गिना दिया। देखिए, हमारे इस बैंक में चार विभाग है, ठीक है ना, चार विभाग है, तो इसको एक मानो और चार विभाग मानो, एक ही बात है, क्योंकि उन चारों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है, तो फिर एक है वो चार है, एक है ना, हाँ तो एक है, हम मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, तो एक है, लेकिन चार कोई नहीं मानेगा उसे, एक ही बोलेंगे, हाँ एक ही बोलेंगे, हाँ एक ही, आठ नहीं बोलते हैं वो, आठ जब बोलते तो विभागों के रूप में बोलते हैं, हाँ ये समझ लेना, विभाग है ना, हाँ तो फिर चार ही बोलना चाहिए विभाग को, और उसके साथ क्यों मिला रहे? ये जब बात करते हैं ना, आपके एक बैंक में कितने विभाग है, अगर कोई पूछते हैं तो हमको बताना पड़ता है कि चार विभाग है, ऐसे ही अगर कोई पूछता है आपके चार प्रमाणों में कितने विभाग है, तो हम आठ विभाग है ऐसा बताते हैं, समझ में आ गया, है तो चार ही है। हाँ जी बोलिए, ये चार प्रमाण के अंतर्गत आते हैं नहीं आते, इनसे पूछ रहे हैं। हाँ जो है ये, हाँ ये प्रमाण ही है, इनसे अलग कुछ और है? हाँ ठीक है ठीक है, ये एक अलग विषय है। हाँ इन्हीं की शैली से आप कह रहे हैं, वो समझ रहा हूँ, मतलब एक बात तो ये समझ में आ गए, अब दूसरा टिट फॉर टेट वाला वो उन्होंने लिया है, मतलब जैसे कुछ तैसा उत्तर देना, मैंने जैसे कुछ तैसा उत्तर देने के लिए उत्तर नहीं दिया, मैं अलग ढंग से समझाया है, वो टिट फॉर टेट का साधन बना करके जैसे कुछ तैसा सिद्ध कर रहे हैं। जब चारों प्रमाण है तो प्रमाण है तो एक ही प्रमाण मानो ना, चार क्यों मान रहे हो? हाँ देव प्रमाण एक प्रमाण के चार भेद हैं, ठीक है, प्रमाण एक है, प्रमाण के चार भेद, तो यहाँ पे जैसे बोलना चाहिए कि प्रत्यक्ष आदि के आठ भेद, ऐसा क्यों बोलते हैं कि आठ प्रमाण, ऐसा बोलते क्या क्या कहना चाह रहे? प्रमाण एक चार भेद है, प्रत्यक्ष अभिमान उपमान इत्यादि, तो यहाँ फिर जब आठ मानते हैं उस समय ऐसा बोलना चाहिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के आठ भेद है, ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये प्रत्यक्ष आदि संभव अभाव इतने आठ प्रमाण है, जब वो भेद है तो उन्हीं के भेद के रूप में बताने चाहिए ना, तो उन्हीं के भेद के रूप में ही बताते हैं, पहले तो आपने पढ़ा ही नहीं है ना, उनको जाना ही नहीं ना, जानते हैं सब कुछ लेकिन फिर भी बात उठा रहे हैं इसका मतलब छल है, सीधा सीधा जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा है क्या? पक्ष नहीं रख रहे जी, वितंडा है, या तो पक्ष रखना चाहिए भी। नहीं आप जिज्ञासा थोड़ा कर रहे हैं, आप तो वितंडा करते जा रहे हैं, ऐसा वो यहाँ वो ऐसा है तो वहाँ अलग नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये तो आप बढ़ाते जा रहे हैं ना बात को, जितना जी शंका हो सकती है उतने उठा नहीं रहे आप, वितंडा कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, मनुष्य सभी मनुष्य है ना, तो एक ही मानो ना, जैसे वो बोल रहे हैं ना प्रमाण है एक ही है, एक ही मानते हैं मनुष्य, इतने सारे मनुष्यों के प्रकार, मनुष्य तो एक ही है, मनुष्य जाति एक ही है, तो प्रकार मानते नहीं मानते? प्रकार मानते हैं ना मनुष्य, तो वहां पर भी तो मनुष्य प्रमाण चार ही है, तो प्रकार मानते हैं, प्रकार कितने ही हो सकते हैं, दुनिया में कितने मनुष्य हैं, एक ही मनुष्य है, मनुष्य जाति एक है, मनुष्य कितने हैं? स्वामी जी ने थोड़ी कहा कि मतलब प्रमाण जाति आठ प्रकार की होती, स्वामी जी तो ये कहना कि प्रमाण आठ प्रकार का, स्वामी जी ने थोड़ी कहा प्रमाण जाति कई प्रकार की होती, तो एक प्रकार प्रमाण आठ प्रकार के होते, प्रमाण आठ प्रकार के होते हैं, जाति के रूप में चार होते हैं, व्यक्ति के रूप में अनेक कर सकते हैं, जाति के रूप में तो चार ही प्रमाण है। अब ऐसे करते हैं, मनुष्य एक होता है, जाति के रूप में इसको दो विभाग होते हैं, पुरुष और स्त्री, अब उनमें भी बहुत सारे होते हैं, पुरुष भी बहुत होते हैं, स्त्री भी बहुत होती है, चलिए कोई बात नहीं, मनुष्य जाति बहुत प्रकार की, हाँ जी ठीक है, इसको यही रखते हैं, कहां तक हम पहुंचे थे? हाँ प्रत्यक्षादीनां च अविषय विषयस्य अनुपत्ते, यहां तक ही रहे हम, इसको अभी और आगे पढ़ लेंगे, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओंकार ओ को प्रणाम।